आंख धूप का चश्मा और सर पे खटाए काली, आंख धूप का चश्मा और सर पे खटाए काली। लूट लिया दिल तूने मेरा, लूट लिया दिल तूने मेरा, हाय नखरे वाली। आंख धूप का चश्मा और सर पे खटाए काली, लूट लिया दिल तूने मेरा, हाय नखरे वाली। आंख पे धूप का चश्मा, आहे आंख पे धूप का चश्मा। गुस्से में तेरा चेहरा आया है, गुस्से में तेरा चेहरा आया है, गुस्से में तेरा चेहरा कुछ और भला लगता है। बुलबुल का मगर चुप रहना ये मुझको बुरा लगता है। कुछ बोल मेरी ओ मैना, चाहे दे दे कोई गाली गाली। आंख पे धूप का चश्मा घटाए काली, लूट लिया दिल तूने मेरा, हाय नखरे वाली। आंख पे धूप का चश्मा, आहा आंख पे धूप का चश्मा। तकदीर बदल जाली डाली। आंख पे धूप का चश्मा और सर पे घटाए काली, लूट लिया दिल तूने मेरा, लूट लिया दिल तूने मेरा, हाय नखरे वाली। आंख पे धूप का चश्मा और सर पे घटाए काली, आंख पे धूप का चश्मा, आहे आंख पे धूप का चश्मा।